أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. دا سورة حشر دي او دا نازل شوه دي پس دا سورة بيننا دا مخکینی صورت سرا لدی ربط پا مختلف و طریقو سرا دی. یو طریقه خدا دا چه پا مخکینی صورت که ورطا زجر ورکلو محادینو تا نو پا دی صورت که تخویف ورکی مشاقینو تا نو بس دای زجر شو چه ماتا توی دری مرتبی دی دا اللہ دا قانون پا مقابله کی چه خلقوی یو مجادلین وی یو محادین وی یو مشاقین وی نو دا غا مشاقین دی چه شقاق کئی مخالفت کئی دا اللہ تعالی دا قانون نو دای اغیتر ربط شو. دوی ما خبر دادا چه پا مخکینی صورت که دا منافقین و صفات ذکر شو خو متعلق دا قانون سازی سر نو پا دی صورت که با صفات ذکر کی گی دا منافقین و دا جهاد پا وقت که دا اغوی کم صفات می درین نمبر مخکی و تاوی لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. مؤمن سره بونمی نیچه اغا ده کافر و سره سکی ده دوستی کئی نو پا دی صورت که با اغا بعض دوستان ذکر کئی چه اغای و سره پت وعدی کئی دوستانی و سره کئی نو اغا با در تذکر کی چه او بنو نذیر و سره یهودو منافقان و سره سنگ وعدی کولی نو اغا با در تذکر کی نو دا صورت یو قسم تا دا مخ کی صورت دا بعض مزامین و شرح دا پا دی و جباندی دا صورت دا اغی نورست راولو. دعوه دی صورت صدا دعوه مقصد دا صورت دی تخویف دنیوی مشاقین و مفسدین تا او دعوه برازی پا سلورم آیات دی ذالک بی انهم شاق الله و رسوله و من یشاق الله فا ان الله شدید العقاب. دا عذاب پی ولی راغی زکا دوی دا اللہ سر مشاقه کری وا دا اللہ دا قانون دشمنی کری وا پا دی وجبانی پی اللہ تعالی دا عذاب راست نو دا غب ذکر کئی او دا غی دا پارا با بطور نمونه بطور نمونه بس ذکر کی دا غی دا پارا بنو نذیر ذکر کئی چخا عذاب رازی فچا باندی سوک چی دا اللہ دا قانون مخالفتو کی مثال سوک تی پچا راغلیو لکه پا بنو نذیر و چراغلیو ده بنو نذیر و بانی عذاب و مسلمانان و بانی داغی نعمتو نبیا سو او بیا پاغی که جواب ده دو سوالونو اغا با ذکر شی او مطارف ده مالفه با سر ذکر کی گی ده طرف باندی با ده دعوه ثابته او پا ده که صورت که با ترتیب بیداری چه صورت توحید با پکم پا صورت که ذکر کی گی او دا غی دا فارب دا اللہ تعالی دوش نمونه و صفاتو اغا با ذکر که دا صورت پا آخیر رکی اغا برازی ترتیب دا صورت بدا سی چه صورت مشتمل لی پا دو بابونو اولانه باب دا صورت چه دی اغا تر لسم آیات پوری دی پا دی باب کسی دی نو پا دی باب که اولان ذکر که توحید سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض بیا دا غی نپس ذکر که اجلاد بنی نذیر ما تاسوی دا مثال ده دا عذاب دا مشاقین دا غوی جلا وطنی او بیا دا غین ورستو با ذکر کی دا غوی دا عذاب لزوم و سبب دا عذاب تر سلورم آیات خوی بداوی دا غین ورستو با بیا جواب دا یو سوالوی پا آیات نمبر پینزم که او بیا با دا شپگم نوالی تر دغه پوری لسم آیات پوری بدا ده بل سوال جواب وی بس دو سوالنا او اغا عذاب ده مشاقین و داغی مثال او داغی وجه بس داره تا طول ذکر کئی طول خلاصا فلی دو دری و تکو کرا جمع دخا خوش بی چه عذاب ده مشاقین و تخویف مشاقین و تا او داغی مثال او بیا ده دو سوالنو جواب بس داره طول دغا شده باب خلاصا داره شده. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات وما في الارض پاکی بیان ہے اللہ تعالی لرا ما في السماوات تو لغت پاسمانوں کی دی وما في الارض او تو لغت پزمو کی دی اسمانوں کے ملائک دا اللہ پاکی بیان ہے کہ اللہ تعالی شریک نشتے پزمکو کی انسانان بازی او بازی جنات او د انسانان او جنات را ما سوا کو نور تول مخلوق بیان ہے اگر مخلوق تول بیان ہے بیا پا لسان حال او لسان قال مرتا قصہ کرے وا خدا سبحات دی صورتونو پا سر کسی رازی هر صورت سر دی زانتا مناسبتی خوا پا باز دائی که ماضی رازی باز دائی که مزاری رازی خپل خپل مناسبتی پا دی دائی که ماضی راولا و دا سبحات راولا دا دی مناسبت سده مناسبت پا دی که اصل که چه اللہ تعالی پاک دیده سچی نه دا ظلم نه دی دائی که پا بنو نذیرو بانده یو حالت راغی یهودو د علاقی نه اوشل نشو نو ظاهرن بسره وی دا خو به ظلم نی نو الله وی در ظلم نه پاکه پوش ما ظلمونه دا زما حکم او ز پاکم د ظلم نه نو چې زما په حکم کم کارو شي اکار کې به ظلم نی خو دومره خبره ده چې د خلکو په خپل په ځان ظلم کړو سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز و الله تعالی زور ور ده په دشمنانو باندې نو بنو نذیر ته زور خولو کنه پوښوی هغه ته زور خور خپل او الحکیم هغه الله تعالی حکمتونو والا ده حکمت وی بعد قوم باندې عذاب راوړي په بعد باندې ورست کی تبا غواړي چې الله امریکا تبا کی الله پلانې تبا کی خو لیکن وقفه کې واخلي دي کې داغه حکمت وی خاص هو الذی خاص الله غذاته اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب چې وی باطل هغه کسان چې کافرانو د کتاب یانو نه من دیارهم د خپل کورونه لاول الحشر فاول لا دا سوک دی او دا تا واقعہ وا واقعہ دا سو شو مختصر خلاصہ بیر تا ذکر کم دا او خود نفس خام خات مسلمانانو تا وقتی شکست توشی نو دا مشاقین و منافقین و یهود و بیدین خلقو دا غی لگستر جوشی نو پا دا وقت بیا غی سکی بیا یو لار گوری او خود کشی دا مسلمانانو تا ظاہرن تکلیف ملاو سو داغین و رستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلارو بیا پکیا بلا واقعی را فیقا جو دے بیری معونہ والا او یا صحابہ کو علت شیدان تھی بیا داغین و رستو پکی بلا واقعی را فیقا جو دے آغی قوم والا یو سرے دل تراغلیو او اغا مسلمان نو اغا پلارا کی دا قتل کلو یو بل صحابی بی قول دے کہ تراغلی او تا مطلب تا زمگل تا ملزیری قتل کری اغا تا پتا نوا یا اغا مسلمان چو مانا اس اغا روایت کی لگ دا کی دما یا اغا تا امن ملاو شو خو باہر حال اغا سارے قتل چو نبی علیہ السلام اغا دا اغا قبیلینو چو اغا دا بنو نذیر و خلافاو بنو نذیر دا اغا دا یو قبیلہ و دا یهودو دا یهودو قبیلہ و او دا چکل نبی علیہ السلام مدینی تا لارو نذیر اول لارو دا نبی علیہ السلام تا مواحدہ وکرا او دا دا مسجد قبا سر خواکو سیدل نذی مواحدہ کرے وا نو چکل دا قتلم پکراغے نبی علیہ السلام باندې تکلیفن پ یو وقت باندې بیا دی خو غریبی وا نو نبی علیہ الصلات والسلام بیت المال کې سنمون تل نو ورغه د دیت ته حاصله ول د پاره چې دا بن نذیر او دا قوم خلیفان دی لہذا د دې خلیف چې قتل کړي په دی باندې دیت راځي نو هغه ته لاړو چې یار تاسو خلیف قتل کړي دی نو تاسو په دې دیت کې کومه کو کوي اغه هغه ته ویاو بالکل جی صحیح ده ټیک ده تاسو راشي د تلیدا کې سور تکینه نبی علیہ الصلات والسلام لاړو ول تر دیوال سور تکینه ول التی او زنانه ته وی چې ته ورشي او د برنه د غا د چت د سر نه با یو د میچنې پل ورته مونږ وایو میچن په جنې تاسو دا وی غ پل په د برنه راو ګرځي نو وخت دی به شهید شي دلته دا منسوبې جوړه کړ نبی علیہ السلام ال تنات جبريل راغ ورته پاسا ویولې وی د برنه دا کوي درته منسوبې جوړه کړ نبی علیہ السلام راغ بس داری کراوت اور آگئے دوی پس بیاروس تو رال التراری و مونگا ہوئی کہ تسشوی و دیت و فلانی نبی اسلام حتی ندیت میت قسان اللہ و نخ کے ببوروس پوش بھی منصوبہ دغش و صحابات ای را پاسی صحابہ را پاسی دل دیخو معاہدہ ما تکڑا چه معاہدہ ما تکڑا داگو خلافی دغاو که محاصر اکلے چه محاصر اکل نو پا محاصر اکی چه دوی کل رال نو دوی دست چلو کو چه دوی ویل وی مونگا سر معاہدہ اوکا وی سید بس معاہدہ بر سر اوکم پتی شک چر دی علاقی نبود نبی اسلام تعالی نم ماف کن بیاوی چنا بس وضو دی علاقی نبود وی سید وضو بس وضو هر سری تا در اوخ یو بار اگه اجازه را تیر کور سم سامان وی اگه پا اوخ بانی کسم راضی اگه او سی دا اگه نزیاتی جات اجازه تیش تر اگه پریک دی دوی لارل دا دوی بڑا دی تکمیوی ابو الحقیق اگه یو ملاو عالمو او یو بلد دوی وان اگه دغو حوی ابن اختب دا دو خیبر تلال اس شام تلال اس خیر مقام تلال دا لدی دا نو شرل دا اغي واقعی طرف ته اشاره ته ګور اغي مشاقین دا الله او رسول سره مشاقه وکړه کنه نو چې مشاقه وکړه مقابله شروع وکړه الله تعالی ته رسول مسلط کړو او دی دا غی علاقې نو باسل دا مثال دی دا نمونه ر دغه چانت عذاب دی په خلق باندې را ولم الله وی اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم دا کوونو خپلنا ديارهم کې طرف ته اشاره وکړه چې دوی دا خپل کورونه باقاعده وطن اصلي ګرځول او ځکه دا خوري په خوار هغه د مدینه ته نو په دغه علاقه کې دوی وطن اصلي غونټه ګرځیدل او لاول الحشر حشر نه مراد غره حشر د قیامت نه دی دا نور حشرونه دي دا دوه حشرونه د يهودو دي اول الحشر د يهودو څه دی هغه دالت د مدینه نه وباسل اود نبی رسول الله د مدینه نه وباسل بیا دویم حشر د دوی د خیبر نه دی خیبر نه بیا عمر رضی الله عنه په سی واقع است دی وزه د جزیرۃ العرب نه وزه پښه نو بیا د دویم حشر شوخا بیا دوه حشرونه د عام انسانان نور دي یو په قیامت کې حشر دی د قیامت نه مخ کې د اور والا حشر دی او بیا په اخرت کې دغه حساب حشر دی د حشرونه بیا نور دي لاول الحشر نو په اول حمله باندې تبلې تو سوا حمله ورته وای ما ظننتم تاسو ګمان نکاو اي يخرجو چې دوی به وزي وظنوا او دیم ګمان نکاو دوی ګمان کو انهم چې یقینا دوی چې دي مانعتهم قصونهم بچکون کې دي کلاګان د دوی دوی لره من الله د عذاب د الله نه دوی په خپل کلاګان د دوی ډېر مضبوطه کلاګان وي نو د مسلمانانو دا خیال نو چې دوی به دومره تر حرام مني او د يهودم دا خیال نو چې له کوم با د دې کلاګان نو وزو مونږ په دې کې جنگ کولې شو خو الله په دومره روح براوست کنه چې بس یې کلا خالی کو خذو پوه شو کلاګان د دوی الته کې جوړې کړې وي وتیحو سلالمو نطاتو او کتیبا دا سلور د دوی غټه کلاګان وي بعضې په کو سره دوه نورې مشمارلې دي خدوا او شقو دا سره شپږ کلاګان وي په دې کلاګانو کې دوی بندو نبی علیہ السلام محاصره کړل سره د مضبوط کلاګان په علاقې پرې خولا خجی فاتاهم الله نوراغ الله تعالی دوی ته یعنی عذاب د الله من حيث دا طرفنا لم يحتسبوا چې دوی ګمان نکیدو څه مطلب ته دوی ګمان نو چې نبی علیہ السلام به د مکین راضی په مدینه کې و آبادیږي به موږ ته سره پاتی موږ بر دې ځای نه او باقي دار چا خیال لاتلو اغا الله تعالی ورته اغا راوستو بس دی به وباسل وقذف فی قلوبهم الرعب او وغردول الله تعالی پزرونو د دوی کې الرعب رعب دار فیخربون بیوتهم نورانول به کورن خپل به ایدیهم په خپل لاتونو و ایدی المؤمنین او په لاتونو د مؤمنانو چې تل نخپل کورن ورانول نو مؤمنانو ته به موږ سره لکه مکو کوي چې موږ د ابشت او باسو موږ ته دار او باسو درګي او باسو نو مؤمنانو به سره موږ کې کوم کول یو کوي وسره خو شوین و ایدی المؤمنین فاعتبرون عبرت واخلیا اول الابصار اید سترګو والاو یعنی اید عقل والاو عقل والا خلق به دی واقعین عبرت واخلی چې زم مشاقین خلق څنګه تبا کوم د الله سره چې څوک خلاف کی د رسول سره چې څوک خلاف کی دا سره موحده ما تکي دا سره غداریو کی دا سره څنګه چل کوم ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء اوز الله تعالی وی وو دا جلا وطنی خود دوی خوشوا خود جلا وطنی دا دوی لاده پارا لالک خیر دا غبو دا مومنان دا پارا پک خیر دوی دا پارا پکی نیشتا دوی دا پارا پلا مصیبت دی لیکن دوی دا بل عذاب نفی بچ شو ولولا ان کتب الله کچرتن ولی کلی اللہ تعالی علیهم تا دوی بانی الجلا جلا وطنی لعذبهم فی الدنیا نخام خاص عذاب ورک رو دیتا پا دنیا کے نو جلا وطنی خملو یا سزا دا لیکن دا سی سزا چی پا بدنی سزا دے ور کرے وا چی دلتا با یا مر شیو یا با مطلب دا دے پا بلسا آفت نو آغا پا سچو آغا سزا دے ور کرے وا لیکن دا غی سزا ور نکرا دا غی پا دے بانی پا دوی جلا وطنی رالا حکمت پا کستا دے نور اللہ تعالی تا معلوم دے پا غد حکمت پا که دا مسلمانانو تی غار تا پاتی سو آغا کورونا ڈک پاتی سو آغا دا مسلمانانو پا لاغ پانے ورلل ولهم فی الاخرت او خاص دوی دے پارا پا آخرت یا عذاب نار عذاب ده اور ده دا عذاب پدی ول راغه او سبب ده عذاب او داوود صورت ذالک دغه عذاب دغه جلاوتنی بأنهم بسبب دې باندې چې دوی دمدا يهوديان چې دا بنو نذير شاق الله ورسوله دوی مخالفت کړو د الله تعالی سره ورسوله د رسول الله سره ومن يشاق الله هغه څوک چې مخالفت کوي د الله تعالی سره فإن الله شديد العقاب نو یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کده فما کین صورت کته ومن يشاق الله په صورت انفال کې ویلی دلته ومن يشاق الله وي ادغام او نه ادغام وکړو پکې ادغام و نه کړو ها هغه کې قاف جدا جدا ولی دې ادغام کې فائدہ دار کنه چې د یهود مخالفت ډیر سخت دی نو هغه شدید راوړو کنه مشدد راوړو او هغه نور خلکو مخالفت هم خو هغه یهود نه لګ نرم وي نو هغه کې پکې ادغام وکړو هغه کې بیا هغه پکې ادغام په دې راکې چې هغه مخالفت کې لګي آسان دغه خفت دی فإن الله شدید العقاب نو یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکوونکې دی دا تر دې پورې قدرت تا تاوی چه گورا اللہ کو ظلم نکی خو مشاقین و تصدا ورکی ده مشاقین و تصدا مثال ده بنو نظیر و جلاوت نیده چه سرد مضبوط و قلاغان و نلال و رک شروع ده علاقه نکو رک نشو که تاسو ده اللہ تعالی سر مشاقه کوئی کنا نو اللہ تعالی و تاسو بانی دشمن مسلط کی او اللہ تعالی و تاسو ده علاقه نکو باسی ده کم خلط چه ده اللہ ده قانون خلاف دی کنا ده دوی عذاب تد ده چکل با فرازی خو پا دوی با یو عذاب رازی او اغا بداوی تد دوی با اللہ تعالی دی حکومت و دی تاج و تخن محروم که خواه در دی صورت نمعلوم شوا ما قطعتم من لینتنا و ترکتم و آقای متن علا اصولها فبی اذن الله و لیخزی الفاسقین دا جواب ده بل سوال ده کل چی دوی اوتل نو اغا بعضی کجوری ونی میکنه اگر در کجوری ونی دقیق صحابه بعضی اوری بلی کتی کری چه کت کولی نمنافقان ووی و گوره کنه فساد شروع ده پوشوی جهاد خونه ده خو فساد ده ونی ری بی ونی ری بل ده سیز نکول ده خو سری ده خو فساد ده اللہ تعالی وی ده ماوتا عمر کرده ما قطع تو ماوتی تاسو کت کوی من لینتن کمی کجوری او ترک تو موهایی پریگ دی علا اصولها پتنوخ پلو بانده فب اذن الله نو دا دوالا پا حکم دا اللہ دی اللہ مومنان تا اجازه ورکا دا صدا وجنا دا یهود چی وطل کنا وی دا زمان دی آلا کجورو لینا کجورو تا ویده دی غلو دا زمان دی کورونو تا غلو نو اللہ تعالی و تاوی چی دا تاست اختیار دی که دوی خام قادا دا وقتی تینا تاست دا کجوری کٹ کوای نو کٹی کئی ورلا چی دا سر پزر که دا رانی چی مسلمانانو دا جنگ دا دی پارا کرو نو مسلمانانو بعضی کجوری کٹ کری بعضی که پریگ دی نو پریگ دی اس پروانی تر دی بس وای با نو اللہ فا بی اذن اللہ دارا اللہ پی اجازه دی اللہ اختیار ورکڑی مومنانو تا که کٹ کوای و که پریگ دی فا ولی یخزی الفاسقین او دید پارا چی او شرمی اللہ تعالی فاسقان دا غا فاسقان سو کی دا بن نظیر دیده کیا دی چی اگا بیدین او شرمی گی چی دا او بورا مطلب داده چی منتر سوشی یا منافقان دی چی منافقان کمی خبری کئی نو باقی خبر کی بیزت شو کنا چی والا کا من خوبی چی داره دا غا دا پارا کی دا طول کار دی کجورو دا پارا کی زی خواقا کجوری مری بلی نو پا دی که با دی او شرمی گی ما و ما افا اللہ علی رسولی من هم فما او جفتم علیه من خیلن ولا رقاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير اس پر دی آیاتوں کے جواب دا سوال کی دا دو قسم سوالات منافقانو کول گوری ماتا یو سوال منافقانو دا کو وی چ دا عجیب خبر دا خو وی نہ دا مال حرام دی من گنہ کرو پوش وی تشی دا بنو نذیر نہ تکم مال نی وے دا پات ظلمانو نی ولو پوش وی دا من نہ کرو دیمه که دیمه تراز بیا کله دا کول دا خو بیا اسی کله کله مجلس کی وی دیمه تراز بیا دا کول څنګه اسلام دی مونږ لکه برخه نه راکای خو شری خپل هټو د کوړو مونږ نه راکای نو الله تعالی دا غي جواب کین جواب خلاصه درته زویما جواب دا کی چې ګوره دا مالفه دی مالفه مختص ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری او بیا هغه به تقسیمای خو په مصارف کی او دا غي مصارف درې بیانې غټو خو شری اول یو خدای دې رسول لازم نو غیر اشتدار وغیرہ فقیران ایتیمانان مسلمان بیا دری دی یو فقیران مهاجرین دی صحیح شو داغینه ماته وا یو چکم دین او انصار دی او یو د هغه تابی خلق ده د هغه د پاره مالفه ده خو په شرط د دې چې د هغه په ځرا کې به صحابه او بغض نوي صحابه او بغض نوي کتابو ته بغض او علما او جب اغل نه ورکه شی له په غنیمت کې برخه نه ورکه په مالفه کې بوله برخه نه ورکه نو د الله تعالی ذکر کوي ها او په دې کې د دې د اعتراض چې وې د مال خدان ته کې خوځو او د مونږ لره نه کړو تقسیم په مجاهدینو کې هم تقسیم نه کړو نو جواب دا غي دا چې د مالفه دې مالفه دې مالفه خاص ته رسول الله پورې مصارف دری دي هغه باندې به تقسیمي کې بل دا خلاصه څو تر اغله سمایت پورې دا ټول دا یو د دې اعتراض جواب دی و ما افا الله علی رسوله او هغه چې مهرباني کړی دا الله تعالی افا ایفی او افاعتن فی اصل کی تتوی لکیگی سیوری تتوی لکیگی افاعا واپس کرده اللہ تعالی رسول تا اللہ چه کم مال وی رسول تا واپس کرده نو داد رسول آو داد مسلمانان و مال داد کفار و پلاس کی داد تا تا ملاو چه نو داد تا تا واپس چو او فی ور تا زکوی دی مال تا چه دا مال مثال دا سیوری ده نن بده سربی سبا بنی که سبا نو بیا برا چیز خبران دا پوش بی نو داد خبران دا وما افا اللہ علی رسوله منهم اغچه اللہ تعالی واپس کرده کم مال فل رسول تا منهم دا دی بل نذیرنا نفما او جفتم علیه دا اغا مال دی دا مال فی ولی دی دا علت بیانی ندید غلولی تاسو فاغی باندی من خیرین کم اسونا ولا رکابنو نکم اخان ولیکن اللہ یسلط رسوله لیکن اللہ تعالی مسلط کی رسولان خپل علا من پاغا چابانی شاہو چی را دیوشی اللہ پی تمس رسول تی مسلط کلو بس اغای تر جنگ منگو نشو بی دزا و بی دوزا بی زورا و بی طاقتا بس اغای وی یرا منگا زنگا علاقه فرید دو معاهده اکڑا والله علا کل شیء قدیر اللہ تعالی پا یوسیز بان قدرت لرون کرے ما افا اللہ علا رسوله اس وی چه کم اللہ تعالی رسول تور کی اغد آغا حق مختصر ما افا اللہ وغا کی واپس کردے اللہ تعالی علا رسولی رسول قبلت من آل القرا دک خارون والاونا فللہ نو اغد اللہ دا پارا دے ولی رسول دا رسول دا پارا دے ولی ذل قربا دا رشتہ داران دا پارا دے ولی یتاما یتمانان دا پارا دے والمساکین دا مسکینان دا پارا دے وابن السبیل او دا مسافر دا پارا دے دا دی خلق دا پارا دا پا بیت المال کے جمع کی گی او پا دی مسارف کے بخرچ کی گی ولی دا دی نور مالدار و خلق ولی نور کی کی لا یکون دولتن دیر پارا چی نشی دا مال دولتن عدل بدل اوریدن کے بین الاغنیاء منکم فمیان دا مالداران استاسو کے تی بس مالدارانو کے او را اوری او غریبانانو تا پکے سنن ملاوی گی ندا مال چکم دے ندا اللہ تعالی دا سنگر دے دای ردو کو پر جاہلیت رسمون بانی جاہلیت کی چی بدا سے مال نو نی ولی شو نو اول پا چکم مالداران دا قوم ملکان با اغیبا وی دمون مربا را کئی نو دا اغیبا سلورا میسا وا بیا وی دمون سلاس را کئی نو دا اغیبا سوا دا اغیبا درے میسا موا نو اغا بے غن کو غریب سری دیو پا کسا نمیلاوی دل اللہ و اینا پا غیر ردو کرو او دا پا سرمایہ داران نظام رد دے چی مال صرف دا مالداران و پلاس کی اوری سرمایہ دار و پلاس کی غریب غریب تر جوڑی گی او مالدار مالدار تر جوڑی گی فاغی نظریه را دکرو کئی لا یکون دولتن دیده پارا چی نشی دا مال اوریدون که را اوریدون که بین الاغنیاء من کم دولتن بعد دولتن تداول اوریدن لا اوریدن ویدی مو کنه و تلکل ایامو نو دا ویلو ها بین الناس دا غوردی نیچی منگی اڑو را اڑو دا خلکو فمینس که نو دولت و تداول و مداولا دا کل پیو مانی سرا بین الاغنیاء من کم و ما تاکم الرسول اغا چی درکی تاست رسول فخذوه اغا واخلی و ما نها کمانو او اگر چه منا کیتا سودا غینا فن تغونو منا چیتنا اغینا منا چیتی رسول کم مال در کئی اغا واخلا او چه رسول لطوی چه دا ماخلا نو اغا ماخلا یو خدا دا دویم داره چه دا مال سر صرف نلگی دا عام ده رسول اللہ چه کم اغمال در کئی کم اقوال کم افعال کم اخلاق کم مال اغا طول اغا اخلی اچه دا کم اقوال و افعال و اخلاق و نا دا منا کئی نو دا غینا منا کئی گئی دا عام ده خواه زکر چه ایتاب معنویتو کرا جی خجی وستقو الله ويريد الله تعالى ان الله شديد العقاب يقين الله تعالى سخ عذاب وركون كده للفقراء المهاجرين ما تاسوي وتغى مصرف خالص بيان چراش دای دی دای مصرف ته فقراء بی مسلمانان مهاجرین انصار بی او داغی تابع خلفتی بل دیدری و خلق و تدافع ورکوا للفقراء المهاجرین ده پار داغ محتاج هجرت کون کو الذين كسام اخرجوا من ديارهم جو باسدی شوی دی قرونو خپلونه و اموالهم د مالونو خپلونه یبتغونا خو پسند نیت وتی دی دا نیت ته طلب کوي فضلا من الله فضل د طرف الله نه ورضوانا او رضا د الله تعالی و ينصرون الله او مدد کوي د دین د الله تعالی و رسوله د رسول د الله اولئک دا کسان چې هم مستحقون دارشتونی خلق دی په دعوه د ایمان کې صحیح مستحق او مؤمنان خلق داری الله والذین تبوا الدار دوی مړه لا بل بچا ته دا فیور کې هغه کسان ته تبوا الدار چې ځای ور کړی دی ادا تبوا الدار چې ځای ور کړی دی په کور کې یا اوسیدل په دې کور کې اوسیدل په دې کور کې ول ایمانا وحصل الایمانا او حاصل کړو ایمان من قبلهم مکه دراتلو د دې مهاجرینو نه دې مهاجرین نه مکه په دې علاقه کې اوسیدونکو سوق ولکا هغه دغه مؤمنانو او هغه دې نه مکه ایمان راوړ د دوی دراتلو نه مکه خدا کار دې پکې چې وایي کدا صفات دې يحبون وقيمن هغه سوق هاجر الیهم چې هجرت کوي دوی ته چې دوی ته سوق هجرت کوي نه دا نه وایي چې وایي دا نور رالل دا خوروانه دیر شو نه نه بلکې په مهاجرینو باندې خوشالي کی خدي ولا یجدون فی صدورهم حاجتن او نمومی فی صدورهم پس نوخ پلو که حاجتن خفگان مم ما دا اغسنا او تو چی دی مهاجرینو تورکلی چی مهاجر سره مالدار کی گی نو دی پی خفا کی گی نا چی دا اگور مهاجر گر چی زمونگ لاخی تراغی حالت مالدار چو او روپیو گر تلی او دایو کل دایو کل نا دی پی خوشالی گی دی پاگی نا خفا کی گی یو مان دارا دوی او مان دارا ولا یجدون فی صدورهم او نا پیدا کی پس نوخ پلو که حاجتن خفگان مما دا اغنا او تو چه ده پیغمبر ده طرف نواتا ورکلشی پیغمبر چه سم ورکی بس ده پی خوشحاله و یا رسول الله بس سیده و یؤثرون على انفسهم او ورکی دا مهاجرین پا زانو نخپلو باننی ولو کان بهم خصاصا اگر که بی پا خپلا پا دوی بانی لوگا دوی خپلا اوگی دی خو لیکن دا خبر را چه مهاجر ده سور کئی مهاجر لا بل سلی مومن لا اغلا خوراک ور کئی او پا دی که بیا واقعات تی باقی در مفسرین را نقل کری دی اپا که بیا اوگو را جه صحابه و عجیب عجیب واقعات تی چه صحابه و سمر ایسار کولو خواه ومن يوق شح نفسه او اغسوك بچ بچ دي حرس تنفلنا فاولئك هم المفلحون نو دغا كسان كامياب دي نو دوه مصرف رتا بيان کو چه مالفه منافق تاتا نملاوي گي مالفه ده انصار دي مالفه ده انصار دي اس درهم قسم خلق خا چه دار دغا ده انصار و مهاجرون نفس چه خلق مسلمانان راشي اغای تبا مالفه که برخ ملاوي گي کنا اغای تبا ملاوي گي خوشرس پکشتره والذين كسان دي جاؤو چرا من بعدهم رستو دي مهاجرين و دانسارونا يقولون چواي ربنا اي رب زمونغا اغفر لنا بخنو كي مونغا تولي اخواننا الذين او زمونغا رونو تاغا كسان سبقونا بالإيمان چه زمونغ نولان دي تري دي پا إيمان سرا ولا تجعل او مگر دي في قلوبنا فزرون زمونغا كي غلن كينا خفغان للذن رفار دا كسانو آمنو چيمان روڑ دي اي دا مومنان سر كينا نكي اغاي دا فار دعاگاني كي خا ربنا اے رب زمونگا انک رؤوف الرحیم یقینا تشفقت کو ان کے مہربانی کو ان کے نفدی کی ہوئی چھ داب نور خلق تم ملاوی گی چھ کم دا صحابہ فلار روانی خو شرط تک دار چھ صحابہ سر بے فضلہ کے غیلہ و حسد نوی نو دا مالفے منافق چھوی ہوئی منگل پا مالفے کی اسم نرا کئی نو دا آگی جواد بورتا ہوگا چھ مالفے ستان دے مالفے دا غریبانانو خلقو دے پا غریبانانو کے دا مہاجرینو دے دا انصارو دے او دا آگوی دا تابع خلقو دے چھ فضلہ کی و سر بغض نئی نو منافق خو فضلہ کے صحابہ سر دم رب بغض لری دا دس حد کی دغه ځې مالی په ملاوي شي دغه مالی په نه ملاويږي او بیا دا غي سره پاول صورت کې غفقرا بیا هغه کې غ رسول الله صلی الله علیه وسلم او ذل قربا غو ترجمه د پوری داغه نه پس یتامه مسکینان او ابن سبیل هغه فکر عالم اوس تر دې پورې اولنې باب ختم شو دا اولنې باب خلاصه بیا و اورې دې ته بعض اکثر را خلاصه دې تکراری بیانوم د دې وجنه بیانوم چې تاسو په ذهن کې کینی نو اولنې باب خلاصه دا شو چې تاسو درک او تخویف ورکو چاته مشاقین او ته اللہ دا قانون مخالفین خلق اگئی تے تقریف ورکلو او دا اگئی مثال پا بنو نظیر سر پیش کرو او بیائی دے دو سوالنو جواب اکرو دے دو سوالنو جواب اکرو یو سوال یرا فساد دے دا اگر اونے کٹ کی گی دویم نمبر سوال چی یرا منگلے پا دے مالے پے کے برخرا نکلا دے دوار سوالنو جواب اکرو کنا بس ختم چو پا دے بانے باب